د شهادت چې پورا دستر ارمان شیخ کلی کلی زلمی رانا خزان شیخ کلی کلی زلمی رانا خزان شی چې زمون زړونو ته نږدې شي شاهدان شیخ کلی کلی زلمی رانا خزان شیخ کلی کلی زلمی رانا خزان شی د شهادت چې پورا دستر ارمان شیخ کلی کلی زلمی رانا خزان شیخ کلی کلی زلمی رانا خزان شی چې زمون زړونو ته نږدې شي شاهدان شیخ کلی کلی زلمی رانا خزان شیخ کلی کلی زلمی رانا خزان شی تن کزوان ایل دی نظر کلی کلی کلی زلمی رانا خزان شی جنی دنن پجوان اسرار کلی کلی کلی زلمی رانا خزان شی جنی دنن پجوان اسرار کلی کلی کلی زلمی رانا خزان شی خوخی غیوری پرگانی د پاک سبحان شیخ کلی کلی زلمی رانا خزان شیخ کلی کلی زلمی رانا خزان شی شهادت چې پورا دستر ارمان شیخ کلی کلی زلمی رانا خزان شیخ کلی کلی زلمی رانا خزان شی چې زمون زړونو ته نږدې شي شاهدان شیخ کلی کلی زلمی رانا خزان شیخ کلی کلی زلمی رانا خزان شی ګورای پژوانې قدر وکړ کلی کلی زلمی رانا خزان شی بیا بای چیرته پیدا نکړ کلی کلی زلمی رانا خزان شی بیا بای چیرته پیدا نکړ کلی کلی زلمی رانا خزان شی نبای مومی چی د مرگ پلور روان شیخ کلی کلی زلمی رانا خزان شیخ کلی کلی زلمی رانا خزان شی د شهادت چې پورا دستر ارمان شیخ کلی کلی زلمی رانا خزان شیخ کلی کلی زلمی رانا خزان شی چې زمون زړونو ته نږدې شي شاهدان شیخ کلی کلی زلمی رانا خزان شیخ کلی کلی زلمی رانا خزان شی شوال زرین والد تاریخ مخ کلی کلی زلمی رانا خزان شی خایسترون والد تاریخ مخ کلی کلی زلمی رانا خزان شی خایسترون والد تاریخ مخ کلی کلی زلمی رانا خزان شی د کفر فوزی غیرتونو ته حیران شیخ کلی کلی زلمی رانا خزان شیخ کلی کلی زلمی رانا خزان شی شهادت چې پورا دستر ارمان شیخ کلی کلی زلمی رانا خزان شیخ کلی کلی زلمی رانا خزان شی چی زمون زلونو تنگ دیش شاهدان شی خکولی خکولی ظلمی رانا خزان شی خکولی خکولی ظلمی رانا خزان شی پا بیڑا زید خدای پلوری خکولی خکولی ظلمی رانا خزان شی غواخی هدو نا پر بلوری خکولی خکولی ظلمی رانا خزان شی غواخی هدو نا پر بلوری خکولی خکولی ظلمی رانا خزان شی حقیقت کی چی دمینی عاشقان شی خکولی خکولی ظلمی رانا خزان شی خکولی خکولی ظلمی رانا خزان شی دو شهادتی چی پورا دستر ارمان شی خکولی خکولی ظلمی رانا خزان شی خکولی خکولی ظلمی رانا خزان شی چی زمون زلونو تنگ دیش شاهدان شی خکولی خکولی ظلمی رانا خزان شی خکولی خکولی ظلمی رانا خزان شی زن لإسلام زینی فیدا کری خکولی خکولی ظلمی رانا خزان شی مطلوب فقط درب رضا کری خکولی خکولی ظلمی رانا خزان شی مطلوب فقط خدای رضا کری خکولی خکولی ظلمی رانا خزان شی ای خان حکیار آبادی کورتا روان شی خکولی خکولی ظلمی رانا خزان شی ای خان حکیار آبادی کورتا روان شی خکولی خکولی ظلمی رانا خزان شی خکولی خکولی ظلمی رانا خزان شی در شهادتی چی پورا دستر ارمان شی خکولی خکولی ظلمی رانا خزان شی خکولی خکولی ظلمی رانا خزان شی چی زمون زلونو تنگ دیش شاهدان شی خکولی خکولی ظلمی رانا خزان شی خکولی خکولی ظلمی رانا خزان شی خکولی خکولی ظلمی رانا خزان شی خکولی خکولی ظلمی رانا خزان شی